Pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lipca, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump, lekko ranny w czasie próby zamachu, sprawca strzelaniny, 20-letni Thomas Matthew Crooks, został zabity. Górnik wydobyty na powierzchnię po 54 godzinach od wstrząsu w kopalni Rydułtowy trafił do szpitala. Francuskie święto narodowe w cieniu kryzysu politycznego. Donald Trump został postrzelony w ucho podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii. Były prezydent poinformował, że czuje się dobrze. FBI prowadzi śledztwo w sprawie próby zamachu i ujawniło tożsamość sprawcy. To 20-letni Thomas Matthew Crooks. Podczas wiecu w Butler w zachodniej Pensylwanii niespodziewanie rozległy się strzały. Chwilę później Donald Trump sięgnął prawą ręką do ucha. Na jego twarzy pojawiła się krew. Agenci Secret Service otoczyli byłego prezydenta i sprowadzili ze sceny. Trump poinformował później, że kula przeszyła górną część jego ucha. Snajperzy Secret Service natychmiast zastrzelili sprawcę. W Ameryce nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc. To chore. To jeden z powodów, dla których musimy zjednoczyć ten kraj. Nie możemy na to pozwolić. Mówił w telewizyjnym wystąpieniu Joe Biden. Prezydent USA dodał, że wraz z żoną Jill modlą się za Trumpa. Biały Dom poinformował później, że Biden rozmawiał telefonicznie z Trumpem oraz że postanowił wrócić natychmiast do stolicy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Samolot Donalda Trumpa wylądował w Newark koło Nowego Jorku. Na nagraniu wideo pokazano, jak Trump wysiada z maszyny. Były prezydent zapowiedział już, że będzie kontynuował kampanię wyborczą. Odnaleziony po wstrząsie w kopalni Rydułtowy 32-letni sztygar był przytomny w stanie komunikatywnym. Mężczyzna trafił do szpitala. Ratownikom udało się do niego dotrzeć po 54 godzinach. Jak mówi Marek Skuza, pełnomocnik zarządu Polskiej Grupy Górniczej, w chwili odnalezienia był przytomny. Należy domniemywać, że wycofywał się po zdarzeniu, widocznie ze względu na też urazy, których doznał. Gdzieś zaprzestał tego wycofywania. Nie wiedzieliśmy, w którą stronę się mógł przemieścić, ale wiedzieliśmy jedno, że cały czas była to atmosfera zdatna do oddychania. Była odpowiednia ilość tlenu, że jeżeli tylko obrażenia na to pozwoliły, że ten pracownik dalej ma szansę na to, żeby żyć. Do silnego wstrząsu w kopalni Rydułtowe doszło w czwartek o 8.16 w zagrożonym rejonie 1150 metrów pod ziemią. Było 78 górników, którzy prowadzili prace konserwacyjne maszyn i urządzeń. 76 z nich zostało wycofanych, jeden zmarł. Na Słowacji zginął polski taternik. Do wypadku doszło w dwoistej turni w masywie granatów wielickich. Mężczyzna odpadł ze ściany w drodze na szczyt, dostępny tylko dla wspinaczy. Słowackich ratowników górskich o wypadku poinformowała partnerka 48-letniego taternika. Mężczyzna spadł kilkaset metrów w dół w czasie wspinaczki na jednej z dróg na dwoistej turni w masywie granatów wielickich. Mimo udzielonej pomocy przez chorską zachranną służbę, mężczyzna zginął na skutek rozległych obrażeń wewnętrznych. Ze szczytu ewakuowana została jego 39-letnia partnerka. Wiele pracy mają też ratownicy TOPR po polskiej stronie Tatr. Skończyła się akcja sprowadzania turystki z Koziej Przełęczy. Ratownicy śmigłowce musieli też ewakuować turystę z Grzędy pod Rysami. W Tatrach mija tragiczny tydzień. W czwartek w lawinie błotno-kamienistej w Dolinie Mąkowej w Tatrach Bielskich zginęły co najmniej dwie osoby, a wśród osób, które trafiły do szpitala w Popradzie, jest turysta z Polski. Dzień wcześniej z grani pomiędzy Szpiglasowym Wierchem a Wrotami Chałubińskiego spadł słowacki turysta, który nie przeżył upadku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Defilada wojskowa, pokazy fajerwerków i bieg olimpijskiej sztafety. Tak Francja świętuje dziś swoje święto narodowe. W tym roku odbywa się ono jednak w cieniu kryzysu politycznego. Uroczystości w Paryżu będą pierwszym publicznym wystąpieniem prezydenta Emmanuela Macrona w kraju po zwołanych przez niego wyborach, które sparaliżował francuski parlament. W całym kraju w weekend organizowane są pokazy fajerwerków, potańcówki i festyny. Najważniejsze uroczystości odbędą się w Paryżu. Przed południem we francuskiej stolicy dojdzie do tradycyjnej wielkiej parady wojskowej. Jej motywem przewodnim będzie 80. rocznica lądowania aliantów w Normandii. W centrum uwagi będą też zbliżające się letnie igrzyska, z powodu których przeniesiono obchody święta 14 lipca z pól elizejskich na Aleję Focha. Pochodnia z olimpijskim ogniem pojawi się na paradzie, a potem będzie wędrowała przez stolicę aż do wieczornego pokazu dronów i fajerwerków pod pod wieżą Eiffla. Oczy komentatorów będą jednak skierowane na prezydenta Macrona i jego ministrów, którzy mają niebawem stracić swoje stanowiska. Nie jest jednak pewne, czy wszyscy ministrowie przyjmą zaproszenie na obchody. Media piszą o buncie rządu, który obwinia prezydenta za kryzys polityczny w kraju. Nie wiadomo też, czy szef państwa udzieli tradycyjnego wywiadu mediom. Emmanuel Macron jest krytykowany ze wszystkich stron za wywołanie chaosu politycznego i zepsucie atmosfery przed Igrzyskami Olimpijskimi. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Łoniewski. Barbora Krejcikowa triumfuje w wielkosztemowym Wimbledonie. W meczu finałowym pokonała 6-2, 2-6 i 6-4 Włoszkę Jasmine Paolini i po meczu komplementowała rywalkę w wywiadzie na korcie centralnym. Chciałabym pogratulować Jasmine i jej teamowi. Ma za sobą dwa świetne tygodnie i świetny finał. Walczyłyśmy dosłownie o każdą piłkę i na koniec to ja miałam więcej szczęścia. Z drugiej strony ona kilka tygodni temu grała w finale Roland Garros. To niesamowite, ile osiągnęła w tak krótkim czasie. Wielkie gratulacje. Rzeczywiście Paolini w wieku 28 lat notuje zdecydowanie najlepszy okres w karierze. Świetny czas ma także Carlos Alcaraz. On też był w finale Roland Garros, tyle że on ten finał wygrał. Dziś ledwie 21-letni Hiszpan stanie przed szansą ponownego zwycięstwa w Wimbledonie. Przed rokiem w finale ograł samego Nowaka Dziokowicza. Jego rywalem znów będzie najbardziej utytułowany zawodnik w historii dyscypliny. Serb ma na koncie aż 24 wielkoszlemowe triumfy. 7 pochodzi z Londynu, szykuje się zatem mecz palce lizać. Trudno nazwać takim wczorajsze starcie naszych siatkarzy z Niemcami w memoriale Huberta Wagnera. Biało-czerwoni wymęczyli wygraną po tiebreaku, a przegrywali już 0-2 w setach. Wypuściliśmy swoją szansę w trzecim secie, w momencie, w którym można powiedzieć, że kontrolowaliśmy spotkanie i no niestety od tego momentu Polska zaczęła grać zupełnie inaczej, zaczęła grać jak reprezentacja Polski. To było lapidarne podsumowanie spotkania ze strony trenera reprezentacji Niemiec, Michała Winiarskiego, którego kibicom siatkówki przedstawiać nie trzeba. Mniej zorientowanym podpowiemy, że to był znakomity zawodnik, mistrz świata z 2014 roku, obecnie także szkoleniowiec Aluronu Warty Zawiercie. O wygraną w memoriale Wagnera gramy dziś od 18.30 ze Słoweńcami. Wsiadamy na rower. W Tour de France na 14. górskim etapie w Pirenejach klasę i plecy rywalom pokazał Tadej Pogacar. Słoweniec zaatakował 4 km przed metą i zwyciężył ze sporą przewagą. Drugi Duńczyk Jonas Vingegaard stracił do niego 39 sekund. Trzeci Belka Remco Evenepoel minutę i 10 sekund. Tak samo wygląda pierwsza trójka klasyfikacji generalnej wielkiej pętli. Michał Kwiatkowski jest 42. Kończymy piłką. O finale Euro dużo za godzinę. Teraz o kończącym się Copa America. Tej nocy odbył się tak zwany mały finał. W meczu o trzecie miejsce Urugwaj po rzutach karnych pokonał Kanadę. Po 90 minutach był remis po 2. Kanadyjczycy stworzyli więcej sytuacji podbramkowych, ale razili nieskutecznością. Urugwaj w 92 minucie uratował legendarny Luis Suarez, wyrównując stan meczu na 2-2. W serii rzutów karnych ponownie Suarez wykorzystał decydującą dla swojego kraju jedenastkę. Kanadę przy życiu mógł jeszcze utrzymać Alfonso Davis, ale piłka po jego strzale trafiła w poprzeczkę. Natomiast Argentyna od początku turnieju była faworytem. Nieoficjalnie mówi się, że to dlatego finał rozgrywany jest w Miami, w mieście Leo Messiego, do którego przeniósł się dokładnie rok temu, aby grać w miejscowym Interze. Bardzo cieszymy się tym czasem, który przeżywamy teraz w Stanach Zjednoczonych. To ważne dla naszych kibiców, organizacji i samej reprezentacji. Naprawdę, po zdobyciu Mistrzostwa Świata to nie jest łatwe powrócić do kolejnego finału. Mówi przed dzisiejszym meczem Leo Messi. Najtańsze bilety na finał Argentyna-Kolumbia w tej chwili kosztują $1500 z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Za godzinę, jak wspominaliśmy, tylko o finale Euro i meczu Hiszpania-Anglia. Dziś będzie pochmurno, przelotny deszcz i miejscami burze, głównie na wschodzie i południu. Od 23 stopni na północy do 26 w centrum i 32 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Po 100 latach Igrzyska Olimpijskie wracają do Paryża. Do stolicy Francji zajrzymy jeszcze przed ich rozpoczęciem. Jesteśmy na olimpijskim szlaku do 19 lipca. Jazda do Paryża. Na antenie i Facebooku Trójki. Relacje z trasy Warszawa-Paryż z historią igrzysk w tle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dariusz Urbanowicz. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm so excited. I am bubbling with excitement today. Are you wearing clothes today? I am. Yes, you are. Yes, of course I am. Okaże się dlaczego, ale to odrobinę później. Yes. Bed and breakfast. Today's the final. Today is the Euro final. Oh. Spain versus, of course, England. I didn't watch. At all. You know nothing. Yes, probably. You're non-footballing, man. Kiedy Polacy jeszcze grali, to oglądałem, a później przestałem, chociaż i tak obserwowałem bardzo krytycznie ich grę. No i stwierdziłem, że już nie będę dalej oglądał. I don't understand the phenomenon that is the Polish football team. Such a big country with such fantastic players. And nothing. Ale nie będziemy rozwijać tego tematu dziś. Już nie będziemy rozmawiać. Zupełnie inne tematy. Mm-hmm. Ewa Redel, Raf Uzar i Piotr Iran. Dzień dobry. Nie wiem, czy państwo widzieli tajemnicze zjawisko na niebie. Ja wręcz... No i któregoś wieczoru w tym tygodniu popatrzyłem sobie w niebo, patrzę jakieś niesamowite zjawisko, taka łuna, jakby taki bardzo cienki balon, a w środku punkt świetlny. I patrzę sobie, leci prosto na mnie. To była jakaś godzina 20. Really? Tak, byłem na Bielanach w Warszawie o godzinie 22. Leci na mnie prosto Piotr, ten obiekt. What were you doing at 22 na Bielanach? Byłem na spacerze z psem. I rozmawiałem z innym właścicielem psa, który także zauważył ten obiekt, więc było nas... czyli kilka osób Nie tylko ja, więc wolałem to sprawdzić. Nawet był taki moment, że chcieliśmy uciekać. Okazało się następnego dnia, bo ja to rozesłałem to do znajomych, nikt nie wiedział, co to jest. Myśleli sobie, może to jest jakieś UFO, może jakiś element balona, który przyleciał sobie z Chin. Ale okazało się kilka dni później, że to był francuski statek kosmiczny. Rakieta Ariane 6 startowała i jeden z komponentów się nie odłączył, ale w momencie, kiedy startowała, no to te opary paliwa, które wydobywały się z tego urządzenia, stworzyły właśnie te aureole. Niesamowita sytuacja, naprawdę. Fantastic history. Może państwo też widzieli. bb@polskieradio.pl, ewentualnie można nam zdjęcia podesłać. Ja mam dwa. Do you believe in UFOs? Jestem sceptyczny. About what? About UFO i about transmission from the moon. Because ostatnio całkiem zdaje się, że... From the moon? No było w latach 60. zdaje się, tak? Lądowanie na Księżycu. Wtedy, kiedy działałeś mocno. No tak. I całkiem niedawno okazało się, że no też wylądowano na Księżycu, ale nie było transmisji, no bo nie wiem, coś nie działało, może kamery, może ta technologia nie jest taka zaawansowana, jak nam się wydaje, ale okazało się, no, że w latach 60. udawało się, a teraz się nie udaje, więc no jakby wniosek It's a bit strange, yes. I also heard the very stories that nobody landed on the moon. The Americans didn't actually land on the moon. It was just a cover-up. I ja tak sobie pomyślałem, że może to było tak, że oni rzeczywiście polecieli na ten księżyc, wylądowali, ale na potrzeby jakby takiej inscenizacji, zrobienia pewnego jakby przedstawienia dla ludzi, stworzyli właśnie podobno w mieli Hollywood studio. Tak. Tego typu sytuacje, That's że lądują well. Na księżycu. That's what I heard as well. Interesting stuff. Well, if you've seen any UFOs, please write to us. Let me know. Ale dzisiaj bardzo mocno zejdziemy na ziemi, będziemy spacerować, bardzo mocno. A wręcz chyba paradować. Bo ja wiem, czy paradować. Feel buried alive, this city is airtight, suffocating lonely in the crowd, I'm surrounded by all the screens of their lives. I'm coming back. coming home. I'm coming back home tonight, Piotr. Listen, today is, I think, something special for you. Really? International for us. Yes. For us. International Nude Day. Okay. So, wearing no clothes. Where? Everywhere? Everywhere. Do you know, and I didn't know this, in the UK, you are allowed, you are permitted to walk around completely naked, and it's completely legal. Naprawdę? Naprawdę. As long as you don't do anything sexual. Nie ma czegoś takiego jak nieobyczajne zachowanie? Yes. Nawet but, wtedy, kiedy... But nieobyczajne zachowanie is usually... Związane connected... z pewną activity, yes, jakby, so, tak? Some kind of sexuality, being sexual. So in the UK, you are legally allowed to be naked in public. You can get on a tramway, you can get on a bus and a train naked, as long as you're behaving normally. Which Czyli is amazing. Dzisiaj chodzimy boso po plaży, tak? No, bym powiedział jeszcze bardziej. Tak to zrozumiałem. No, boso. More than boso. Really? Big boso. What do you mean? Today you can be naked. Completely. Today is International Nude Day. No clothes. I like being naked. You? I've got a few words for you. Temperatura jest odpowiednia. Wszyscy ci, którzy lubią spędzać w ten sposób czas na łonie natury, oczywiście powinni pamiętać o tym, że należy ten dzień uczcić jakoś. Yes, but don't go around the forest on your own naked, because that looks very podejrzanie. Go in a group, go in your family, for example, that's nice. Tak? You don't think so? I think it's beautiful. Ja chyba jestem za bardzo pruderyjny. There's loads, you know, I was checking this, there's loads of words in English for being naked. Mm-hmm. I mean, there's like 50 words or something. For example, naked, to znasz, prawda? Stark naked. Nie mam żadnego pojęcia. To, tak samo, naked. Okay. Albo stalkers się mówi. Mm-hmm. Stalkers. In the nude. Czyli nudyści, tak? Yes. Stalkers. No, być nago. Or in the buff. In the buff? In the buff. Buff. Buff. Listen, if you want to know these words, then you can write to us, bb@polskieradio.pl. I will send you all this information. O, tak zrobię. Temperatura bardzo przyjemna na zewnątrz i dzisiaj World Nudist Day? Nude Day. Nude Day, okej. Okay. Bycie nago. Ciekaw jestem, co badania naukowe na ten temat mówią, bo na pewno, jeśli chodzi o chodzenie boso, yes, to tutaj naukowcy podkreślają, że jest to bardzo zdrowe i od czasu do czasu należy zdjąć buty, zdjąć skarpety i pochodzić sobie po łące, yes, po ziemi. Be earthed. I tak, jak powiedziałeś, być uziemionym. Mm-hmm. It helps, it really does help. Have you ever been naked in a public place, Piotr? Never. Really? I've done it when I was a student. Really? Oh my gosh. To był protest jakiś? Przeciwko czemuś? Jest taki przejazd chyba nagich rowerzystów po Londynie. That's right, yeah, yeah. Queen bicycle race, that's where they used it from. No, was I protesting? No, I wasn't protesting. I was enjoying myself. Okay. With friends. We all decided to get naked. I remember once we also wanted to frighten our friend. Our friend was very prudish, very conservative, so we all decided to get naked in his house and just carry on normally eating breakfast until he noticed. he noticed and ran out very, very quickly. It's really freeing. Did you like it? Co czułeś? Yeah, when you get past the shame, because you're embarrassed a little bit in front of friends, but if they're doing it as well, I mean, if it's men and men, you compare always. Ja nie mam z tym problemu, jeśli chodzi o pewne strefy, no bo na przykład basen, idziemy na basen, yeah, bierzemy prysznic przed basenem, sure, tak samo po basenie, więc tu jakby jest to kompletnie normalne, ale jeśli chodzi o miejsce publiczne, to ktoś mógłby czuć się urażony, ktoś mógłby poczuć dyskomfort i Piotr, uważam, why? Że to jest wspólna przestrzeń i należy się jakoś dogadać. Why urażony? It's the human body. We all have one. No tak, ale ludzie mogą mieć różne zdanie na ten temat. Why? Like I said, in the UK... Już ci odpowiedziałem, why? I still don't understand it. I mean, I kind of appreciate try. It, but I try. Like I said, in the UK, it's completely legal to be naked in a public place if you're behaving normally. Which is quite amazing. Anyway, we have Helen Berryman, women's officer of the British National Naturism Institute. And she tells us a little bit about being naked and naturism. You know, people get protective about their environment, I guess. And naturists can be nude on any public beach. Mm-hmm. So it's really not an issue. So talk to me about why then there are designated specific sort of naturist beaches when, as you say, and as I say, we have checked and you are right, you can actually be naked on any beach you so choose. And I'm assuming you can be naked on a bus if you really want to be, or naked in a cinema. You can be naked wherever you want, can't you? Yeah, you kind of can, but I think most naturists are very respectful of other people and nobody wants to upset people unnecessarily. Which is probably why we prefer to congregate in a naturist beach environment or a naturist social setting. Yes. With fear of the public, really. Czyli chodzi o to, żeby jakoś tak nie denerwować ludzi, nie powodować tak gwałtownych emocji, czymś, co jest pewnego rodzaju anomalią, no bo no jednak ludzie na co dzień po mieście, nie tylko po mieście, nie chodzą nago, chodzą w ubraniu. Dlatego są miejsca, które są jakby plażami, ale są też miejsca, gdzie wydzielone można zupełnie jakby bez ubrania się na przykład opalać i zażywać kąpieli nad morzem. I get it. It's lovely. And even the officer, this main officer, Helen Berryman, says that we don't want to walk around in public. I dla mnie to jest fair, bo możesz pójść sobie do takiego miejsca, jeżeli masz ochotę, i wówczas wszyscy wokół ciebie są właśnie jakby w rosole, tak? Albo do takiego miejsca bardziej publicznego, bardziej publicznej plaży, gdzie jednak są elementy garderoby. Try a little harder. Something's wrong and that night. Nie spodziewałbym się, że w Wielkiej Brytanii jest tak liberalne prawo, jeśli chodzi o... W szoku byłem. Tak. Naprawdę. Też nie spodziewałem się, ale trzeba było to sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. I takie jest prawo, że swobodnie można chodzić nago, legalnie. Jak zachowuje się dobrze i normalnie, prawda? W miejscu publicznym. W miejscu publicznym. Niesamowite. I don't know if it's the same in Poland. I think it's not the same in Poland, but you know, who knows. In fact, Piotr, the number of naturists has doubled in the UK. Podwoiło się. It's about 14% of the population is a they like naturism, like being in the nude. And more people are deciding to go naked. Why? A comedian and artist, Ellie Burt, tells us why. I think the reason it's on the rise, if we go back to the main reason of the conversation, it was lockdown. Mm. And everyone was just at home. And they it was hot. We had that amazing weather. And they were out in their gardens. And let's face facts, no one likes doing laundry. Mm. So... Now that's a good excuse. Well, if you can avoid doing that. Chair and sofa cleaning. I mean, I don't know what to go. Was it also because of being locked down for so... Sorry, but no, it's and, not that and hygienic. Saddles. And was it also a case of like being locked down for so long, people just want to be liberated and sort of do it in style, so to speak? I think there was a liberation part of it. Mm. It's kind of like if you force everyone into their houses for so long, I know people that were working from the garden, they were going out on walks, finding like nature retreats, because if people were doing something on their own, they had to be so sort of secluded in a way that they were like, so you could get away with it. So people going into like the New Forest, for example, and it's that kind of liberation, like, well, there's no one around, I can be naked. It's not very British though, is it? I mean, no właśnie, it's not very British. It's not very British. However, tak naprawdę lockdown przyczynił się do tego, że się podwoiła liczba nudystów w Wielkiej Brytanii. Tak. Ludzie nie chcieli robić prania, więc z oszczędności po prostu chodzili po domu bez ubrań. Pracowali w ogrodzie bez ubrań być może, jeżeli nikt ich nie widział. Tak. No i z tego powodu następowały oszczędności. Wina to COVID-u. A jednocześnie COVID. Przyzwyczaili się niektórzy i postanowili właśnie w taki sposób spędzać swój wolny czas. I think there's some argument to this, that COVID, you know, put people in their homes, people were on their own, lonely, and they wanted to feel, jak ona mówiła, freedom, liberated, free to do what they want. So, you know, maybe lockdown did do this. Who knows? like that, but I just can't stop. Then my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. I'm fields of flowers grow. Newest song from Coldplay. I think Coldplay have now become a super band, like the Rolling Stones, like the Beatles, like AC/DC, like all these other ones. They have finally, U2, they've finally become a super band. Uświadomiłem sobie, że to brzmienie rzeczywiście jest takie cold i przyjemne o tej porze roku, kiedy jest tak gorąco. Jeśli chodzi o naturystów, wracając do naszego głównego tematu dzisiaj, postanowiłem zrobić research małe. No i tutaj zacząłem szukać informacji przy użyciu naszych radiowych komputerów. Wpisałem Polskie Stowarzyszenia Nudystów i Naturystów. No i wyskoczyło kilka powiadomień. Znanych członków. Wyników wyszukiwania. No ale kliknąłem, strona zablokowana. No niestety, nie jestem w stanie, Raf, nic więcej na ten temat tutaj, jeśli chodzi o mądrość internetu, powiedzieć. Ciekawe, czy dostanę e-mail z działu IT. Dlaczego taka strona? Dlaczego wchodzi znowu? We talked about, there's loads of words for naked in English. Mówiliśmy stark naked, stalkers, in the nude, in the buff. I chętnie wyślę wam taką listę, jeśli chcecie. Bibiumapa, polskieradia.pl. Mam kolejne. in a state of nature. Też się mówi, tak. He's in a state of nature, albo au naturel. Au naturel. Tak, troszeczkę po francusku. In one's birthday suit, czyli moja ulubiona. Czyli tylko w kapeluszu. Yes, I like that one. And my favorite one though is in one's birthday suit. No tak, tak jak natura, matka natura stworzyła. Tak, and also the last one, without a stitch. Without a stitch. Without a stitch. That is beautiful. So my, I was doing something and then my kids came out without a stitch, for example. Talking of kids, some people say you shouldn't walk around naked with your kids at home. But we have a fantastic researcher, Scary Mummy, from the United States. She asked a pediatrician, a doctor, if it's okay to be naked in front of your kids. Is it okay to be naked in front of your kids? Absolutely. I think it's really about what the family culture is like. And children under, say, 2, they really don't get nudity. You take off their diaper, they're just walking around peeing on the floor. Sure. But you get like a 3 to 5-year-old, you're going to notice that they understand nakedness. They're going to look at your body when you're naked and say, why are you so furry there? Right? Why are those hanging around? Why are they so flappy? No, we do not walk around the house naked around our son. Totally fine. Being naked is a great thing. No, my kids have never seen me naked. My kids see me naked all the time, always have. We're a naked family. Now, I can see you thinking. I can see you contemplating, Piotr. No tak. Pytanie do słuchacza. Do you walk around... Would you walk around naked with your family? bb@polskieradio.pl. Let us know. We want to know. Isn't that a private question? Why are you looking at me? Is it a private question? Walk around naked with my family. Oh, no. Well. I didn't want to know that. Too much information. Kill me. So, you imperdido. God, your music today is fantastic. I love it. Thank you. Thank you very much. What a brilliant, brilliant song from Pamplemousse. To musi być przyjemność zawsze. That's amazing. My taką mamy zawsze hedonistyczną muzykę o poranku. We do. Which is great. Which is, you know, that's what life is about. To śniadanie zawsze powinno z nami być obfite, proszę Państwa. Yes. Na to liczymy. Hedonism, naturism, today is, of course, International Nude Day, Being Naked. And do you remember the film, Calendar Girls? No. Famous British film, like a British comedy with Helen Mirren. Lots of, like, three or four, five famous British actresses decided to get naked in a small village to make money. A wonderful film. Well, Helen Mirren, the famous British actress, tells us about what it was like being naked for this film. I became the one who encouraged everyone else, saying, don't worry, it's fine, it's not as bad as you think it's going to be, because a lot of the other girls had never done that before, the women, and they were like, oh God, they were like dreading it and just mortified. So I was sort of, you know, encouraging them and telling them it wouldn't be as bad as they thought it would be. So being naked is not as bad as it seems to be. Mogło być tak, że oglądałem ten film, ale zasłaniałem oczy i nie widziałem tytułu. You're such a prude, Piotr, you're such a prude. I was alone thinking I was just fine. I wasn't looking for anyone to be mine. I thought love was just a fabrication, a train that wouldn't stop at my station. Home alone, that was my consignment, solitary confinement. So when we met, I was skirting around you. I didn't know I was looking for love until I found you. I didn't know I was looking for love until I found you, honey. I didn't know I was looking for love until I found you, baby. And I would, oh, I wonder could I say how I felt and not be misunderstood. A thousand stars came into my system. I never knew how much I had missed. And slap on the map of my heart you landed. I was coy but you made me candid. And now the planets circle around you. I didn't know I was looking for love until I found you. I didn't know I was looking for love until I found you, baby. I didn't know I was looking for love until I found you, baby. I didn't know I was looking for love. I didn't know I was looking for love. So we built from here with love the foundation. In a world of tears, one consolation. Now you're here, there's a full brass band playing in me like a wonderland. And if you left, I would be 2 foot small. And every tear would be a waterfall. Soundless, boundless, I'll surround you. I didn't know I was looking for love until I found you. Didn't know I was looking for love till I found you. Thank you very much. I can say the same. Oh, what a beautiful song. What a beautiful song. Thank you for that, Piotr. Zostawiamy już World New Day. Już. Okay? Koniec. Are you okay with that? I'm more than okay with that. Raf, w naszym programie wiele razy omawialiśmy kwestie diety, fitnessu, well-beingu tak zwanego. That's right. Long to ma life. Bardzo długą historię. To ten nasz serial jeszcze się nie skończył, miejmy nadzieję. It started with you getting involved in philosophy. What? I don't remember. You were reading Greek philosophy. You were telling me about the Greek philosophers, and that's how you got into this well-being and feeling good about yourself. I remember this. No i to ma wiele płaszczyzn. Tak jak tort ma wiele warstw przekładanych wspaniałościami, tak nasz wywód także powraca od czasu do czasu na ten temat. Proszę Państwa, jeśli chodzi o to, żeby czuć się lepiej, jesteśmy na wakacjach, ale jesteśmy także niektórzy z nas po tygodniu pracy. Jest niedziela, jest poranek. Kilka rad może warto wziąć sobie do serca na temat tego, jak żyć. No i posłuchajmy osoby, która jest już doświadczona i można powiedzieć, że cieszy się długowiecznością. We need to exercise every day. That's very important. I have outlived my two brothers. 13, 14 years, 17 years. They're already passed away. And every year that's going to increase another year. And I'm not going to die next year. So it's going to keep going up. I had a lady who helped me with the PowerPoint lectures. She was a graphic artist. She did it for a living, for advertising purposes. She did a lot of work for me, but she was kind of big. I mean, big, big, big. I said to her one day, you know, I've got to talk to you about your weight. I'm a preventive medicine doctor. I must talk to you. Her face fell. I said, do you want the bad news first or the good news first? She says, tell me the bad news first. You should understand that overweight increases the risk of dying from almost every disease we know. But now let me give you the good news. Even though you are obese, if you exercise every day, you will live longer than the woman who's normal weight who doesn't exercise. A man who smokes, has hypertension, has high blood cholesterol. But if he exercises every day, he will outlive the man who doesn't have any of those problems, who doesn't exercise. Piękne. I love it, Piotr. Exercise. That was from a very, very, very, very old American who was saying that he's lived longer than his brothers. He's still living, he's still strong, and he's still active. Exercise every day. Or walk. Yeah. Yeah, yeah. I think 10,000, this thing, 10,000. Sometimes naked. Obviously. You know, the best time to walk is very, very early in the morning and very late in the evening, when the sun is going up or when the sun is going down. No to dziękujemy raz za tę dobrą radę. I want to leave you with a short message from my king. Okay. My wife and I are sending our very best wishes for Sunday's football match. If I may encourage you to secure victory, he's talking to the England team. If I may encourage you to secure victory before the need for any last-minute goals or penalties, I'm sure the stresses of the nation's blood pressure would be greatly alleviated. Good luck, England. Charles Rex. Niech wygra lepszy, a we walk away right now. Ewa Redel. Raf Uzo. Piotr Firan, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajki filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Jak wyprzedaż? To w euro. Celne podanie i zagranie na bramkę. Tylko do wtorku. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kuchnia gazowo-elektryczna Amika. Termoobieg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1385. Teraz za 1299 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po mamie